życiu miał lat 10. Forma zabiła tych porad treść. Planeta ma moc grawitacji. Codziennie upada tutaj ktoś, bo tamten drugi miał więcej racji. Albo oponent cichy głos. Poszukaj mnie w gwiazdach. Może uciekłem tam. Chłód mi daje poczuć, że żyję, że coś sobie mam. Poznaj